فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دقيستيال إدل كيمبا ميل كستواد نغم غليسان كسو دوادا برنامج كدو حو رئيس يدا إذا عدى الفرقان وحلي يدان وكلاد دقيستان عاونا وحاد كو دقيست دونتان كنال كالكتائب الأخبارية أو بريفا فين دورا فيلم حيسله أو الكتائب أي كسو ساري دونتو دقال كي عصلا إي ديغان كجناي عبدالله بنام بح وين او لغو تاغيري دقال كي شلي مجاهدين تا اي كلو ريغي حردي عيدان كجبلان اي ديغان كجاناي عبدالله او مانتا كدعي دقمدا جمامه اي ولاية دا اسلامي غا اهجبوين كا كلمات كي بنام بح لغا جيدي اي اياد لغي سدون تاان الكتائب او باهي سي سورا موجين اي باحد دا قصارها كتشي دقال كي جاناي عبدالله اياد دوينها سوماليه او قاركوت كنول magalada kismaayo oo soo dhaweeyay sawirada la baahiyay qodobadaasi iyo warbaahinta al-furqaan oo caawa baahisay xalqada afraad barnaamijka reer muqdisho dibanayaal garabka dalbaday al-shabaab waa markali dhuuxa وهبين مقاميس التضبية بنك الشعبان سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجريقة أنكو باللون برنامجك كنالك الكتائب الأخبارية هيا بريل لغو وضاء أوبهيو فيلم مؤسسة الكتائب أي كسوساري دونتو دقالكي عسراء شليك دعي ديغان كجناع عبدالله لغو لايي سيداتني يساقال أسكري وكتيرسان جبلان يدولة فدرالك سوساريست فيلم كان أيكو سؤادة يحل مانت اللبهيي سورم موجين أي دقالك كدعي جناي عبدالله dadweynaha Soomaaliyeed ayaa si diiran u soo dhaweeyay dagaalkaasi iyo sawirada la baahiyay qaar kamid ah waxa ay ku nool yihiin magaalada Kismaayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baad as-sahiya, tahiya wa takbir. Waxaan halkan ka salaamayaa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan iyo dhammaan dhageystayaasheeda wanaagsan. Qiimaha iyo sharafta iyo qadarinta mudan in intaas kadib aan dafikirkayga aan ka dhibto weerarka ciidamada Jubbaland salaayta lagu qaaday ee xerada Janaay Cabdulle. waxaan leeyahay kulli Jubbaland kanaxa ama ku farxa kulli waa jab iyo taariikh idan gashay booga diiwaanka taariikhda madashalati in soo gaartay haddii kulli hadda dhankan aan ka fiiriyo hal xero oo 20 gaari iyo 89 askari macnahee ay ku baxday ilaahay subxaanahu wa ta'ala suu yiri oo kale weeye fasayn faquna thumma takunu alayhim hasra way bixin doonaan baa leeyahay kadib waxay ku ahaan doontaa xasro 20 kaas baa macnaheeya wax la xero lagu weerari karaa oo 10 wiil oo mujaahidiin bas ay ku weerari karaan إن شاء الله تعالى مجاهدين توحان ليها كعاجسين ويررك إن أتكوه دان عيد ماذا جبلان إياد أمان وحلال وحدين تإسلام كردوي أنت سأيان كسوكوبيا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآل صحابه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان ولا لها إذا عاد الفروان الإسلامية وإذن سلامية. بارك الله فيكم، الله يسر كل أمر عسير، والحمد لله أمان تحن وفرح صنهي dibaa tada iyo jabka gaari adawba islaamka oo la dagaalayada kitaabka iyo sunnada siiru carab barakatillaah allahu akbar wa lillahi alhamdu waa arrin loo baahanyahay, waa arrin waqtigeeda la joogo, waa arrin aan ku diirsanay oo qof kasta oo muslim oo qalbigiisa iimaanku dambeeya uu ku farxayo adawgana ka naxayo. Arrintaas waa arrin loo baahan yahay waqtigeeda leh socda. Ilaahay idin barakeeyo dadaala, ilaahay tala saarta ku sabra dhibka iyo ama dadka kale oo ahaaye dhammaan shacbiga waa in laga qayb galaa hiil iyo ho qowl iyo feel wixii laga gaaro maal naf laga gaaro la sameeya oo loo kala harin arrintaas. Ama waxaan sheegaa qolada kale oo dhibaatada iyo cadaabka adduunyada ku dhacay aakharna haddayse tooba keen toba keeno, war aad dibka ka baxdayna tooba keeno, war u soo laabta diinta iyo sharafta iyo aqliga saliimka ah iyadaa adduunyo aakareen anfacaysa. Haddaa diidaanna haraag iyo hoog adeedan la diyaariyahay ragaan daarin oo sad adduunyada u jeceshina u raadinaysan u raadinaya jihaadka naftooda inay u huraan iyo aakhira iyo ilaahay inay ugu dhawaadaan qur'aanka galiyaan siiruu calaa barakatillaah. dhammaantiin waa idinku faraxsannahay, khayraan idin rajaynayaa. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. ugu horreyn waxaan salaamayaa walaalaha idaacadda alfurqaan. waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullah. marka waxaan leeyahay alxamdulillah, alxamdulillah, allahu akbar, allahu akbar. ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala. allahii jabiyey cadowgaasi oo maalmahan dhan meesha isku soo aruursanayay oo gacantii iyo sarreyntiina allaha islaamka iyo muslimiinta u siiyey ayaa mar walbaba mahadsan. qabla kulli shayin, shay kasta hortiisaba ilaahay ayaan u mahadinayna subxaanahu watacaala. wallaahi waxa weeyaan farxaddayda lama soo koobi karo. marar badan ayaan aad ugu farxay kuwaasi jabkooday. waxaan leeyahay marka mujaahidiinta waxaan leeyahay marna ha kala joojinina camaliyaadka aad ku galaysaan kuwaasi, maxaa yeelay niyad ma hayaan. waxaa weeyaan maalmihii ugu horreeya aad bay u faantami jireen. madaxdoodii hadalladii waagii hore ay ku hadli jireen hadda ma ku hadlayaan, hadalkoodii waa isbedelay. xasan sheekhay dhihi jiray waa la duqaynayaa, waa la laynayaa, waa la beegsanayaa dhihi jiray. hadda wuxuu ku soo ururay inuu yidhaahdo ciidamada aad baan ugu xunnaa xeryahaasi lasoo afjaray. wuxuu ka behelayaa marka taliyaasha meesha kaga baktinaya oo kaga la-anay inuu u tacsiyeyo. sidaas oo kale siyaasiyiintii laftarkooda waxay noqdeen ayaantii hore waxay samayn jireen mid walba furumaha ayuu isku soo sawiri jiray, laakiinse hadda arrintaas way ka duwan tahay. qof walba shan habeen isku xiriira meel ma seexanay cabsida ay ka qabaan darteeda le. maalmihii dhoweed waad ogsan tihiin meesha inay iskugu yimaadeen oo baarlamaankii cabsi darteeda inay u kulmi waayeen. mar walba uu baaqan jiray ilaa saddex maalin oo kale uu baaqanayay, waad ka warqabtiin. marka niman magaaladii muqdisho gudaheeda sidaas u baqaya oo mujaahidiin ay ka baqayaan mayaa marka dambe guul sheegan kara? maya way su-aashaasi, sababtoo ah meel maanta haba yaraatee oo iyaga ay ku badbaadeen ma laha. haddii fila ros ay tahay waa la galay. xaruntii waxa weeyaan gobolka banaadir ayaa maalinkii dhoweed ugu dambeysay oo la galay, iyo waxaa kaloo lasoo afjaray kuwii cabdicasiis oo dhaawacyadooda lagu daaweynayay. marka waa kaas camaliyaadka kale go haba yaraatee ma laha. marka hadda waxay isku soo aruureen inay yidhaahdaan aad baan ugu xunnahay iyo allahu naxariisto. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ku nool magaalada Kismaayo. wallaahi walaal aad ayaan u daabtay sawiraanta markaan arkay, aad ayaan ugu farxay sababtoo ah jabkooda iyo qabkooda waan la socday. waxaan joogaa magaalada Kismaayo. wallaahi billaahi jabkooda maanta ilaahay shalay waxaad arkaysaa hooyo baroor diiqanaysa aabbo ooynaayo. sababta aan waxa weeyaan waa caruurtoodii ayaa loo diray jahanamo, ilaahayna ku fogeeyay naarta jahanamo. marka waxa weeyaan jabkooda waa la soo saaray alkitaa bilaah kheeraasiyo maasha allah, ayagoona ah kuwa oo yacni been badan waxay ku leeyihiin. waxa weeyaan waan iska caawinay, isla markii waan iska caawinay shan qof oo kale ayaa naga dilay, halkaasna kama cado in shan lagu dilay. waxaaba ka cad in boqolaal lagu dilay, boqolaal sideetan sagaal kama in boqolaal lagu dilay ka cad, sababtoo ah sawiraantood ayaad ka dheehan kartaa. waxa weeyaan wax walba daah kama saarno, yacni nin xaqiiqda doonayo halkaasi ayuu wax walba ka bogan karaa. waxaad arkaysaa iyagoo meel boqolaal lagu dilo kuleeyihiin, waxaa naga dilay shan qof oo shacab ee meel walba waxay ku sheegaan shacab kaawa sii daran, haddana waxay ku leeyihiin shan qof oo kale naga dilay, iyagoo ah kuwa allah subxaanahu watacaala duleeyey oo mujaahidiinta gacantooda ku soo hubsaday. mujaahidiintana waxaan leeyahay hor u socda. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. idaacadda islaamiga alfurqaan waa idin salaamay salaan kadib. sawirada lasoo baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu soo baahiyey waxaan ku iraahdaa waan sugeynay oo tan iyo xalay dhan waana aadan ugu faraxsannahay. waxaan ugu dhex muuqday gawaari iyo maxaan ku iraahdaa maxaabiis horey loogu warhaayey. gawaaridana waxay ahaayeen gawaari macruuf ah oo la yaqaano oo hadda maxaan ku iraahdaa qofka Kismaayo joogay oo Kismaayo ku noolaa. waa gawaarida in badan dadka wadada ku dhibi jirtay oo ummadda muslimiinta meeshan ku silcin jirtay oo gawaari hadda maanta qarsoon oo maxaan ku iraahdaa oo aan la garanaynin ma ahan dadka muslimiinta ee ku nool Kismaayo iyo nawaaxigeeda. gawaaridaas waa ka nasan doonaan insha allah. waxaa noogu dhex muuqday maxaan ku iraahdaa wax annaga maxaan ku iraahdaa na farxad geliya oo maxaan ku iraahdaa dadka muslimiinta qulubtooda shaafiyey beenta iyo barobagandada maamulka maxaan ku iraahdaa uu ii sheeg oo shalay warbaahinta ka sheegay annagu waan la yaabaneen. oo dadka Kismaayo joogay waxa idaacadda ka maxaan ku iraahdaa ka baxayay markay dhegeysteen iyo waxa magaalada ka jiray waa isqaadan waayeen. marka laakiin qofka ka maqan magaalada ama meel kale jooga wuxuu u qaatay wax saxa oo maxaan ku iraahdaa oo jira oo xaqiiqa laakiin anagu waan isku ogeyn oo wax had maanta naga qarsoonaa ma aheyn aadna ugu faraxsanahay sawirada iyo maxaan ku yiraahdaa xaqiiqooyinka mar walba maktabka uu soo baahinayo aad ugu faraxsanahay dadka muslimiinta ee ku nool magaalada Kismaayo ee daneynaya la socday shalay dhan maxaan ku yiraahdaa tabinta tooska ee ka bixisay idaacadaha islaamiga Al-Furqaan iyo Al-Andalus aada u soo dhaweynayna shalay dhan waa la soconay sawiradaasna waa sugeynay maxaan ku yiraahdaa iyo sawir ka badan marka insha Allah saas ugu faraxsaneen. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Alxamdulillaah ala kulli hal. Dhamaantiina baxda Al-Furqaan waa idin salaamay. Magacayga waa Saciid Afgooye. Ku sugan dalka dibadiisa. Marka maasha Allah aad baad u mahadsantihiin. Salaam baadigeed waxaan idin leeyahay. Raaligayga hadda aan ka dhiibto istishhaadkii ama yaani qamaaskii xerada Janaay Abdalla ee gobolka Jubada Hoose. Ka dhacay aad baan soo dhaweyneyna waana ku faraxsanahay had iyo jeer habeen iyo maalin waan filaynaa wax walbo dhacdo walbo cusub waan filaynaa insha Allah waana ku faraxsanahay waana ku taageersanahay boqolkiiba boqol in murtadiinta iyo kuwa maaragtay yani daba socda in maaragtay yani irbaha laga jaro oo qoorta laga jaro oo maaragtay yani hilbahooda maaragtay yani la kala faniinsho tii aan filaynay aan maarkti yani maskaadina aan ku hayno wiye buugtaanta iyo been abuurka ay wadaan itus itabsi ayaan u jeednaa laakiin inay idaacad soo istaagaan shan askari ah laga dilay saasaan la yeelay waxay sameeyeen malaha markay leeyihiin bal yani 98 kan askari ma ayaga ma ku hisaabsan miya ma shacab bay ahaayeen marka ay leeyihiin maaragtay yani shan askari ah laga dilay intaas weeye saraakiisha ugu sarsareysa laga cunay oo la dabsaaray marka inta loo socodana waa inta kale oo hirsan waay oo ku hirsan waliba xarunta Kismaayo ku hirsan way. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuhu. Waaniga magacayga Suhayb Al-Abbasi aad iyo aad ugu faraxsanahay alxamdulillaah alxamdulillaah ilaahay subxaana ta'aala ayaa mahad iska leh guushan islaamka uu soo hoyay dhammaan ummada muslimiinta way ku wada faraxsan yihiin ee Allah subxaanahu wa ta'aala burburiyo waxa ay dhisayaan ciidamada khalabyada ay waxa dhan ilaahay subxaanahu wa ta'aala burburiyo insha Allah ta'aala billahi kadib mar walba nasriga uu dambeeyaa cidda laysana shalay shabaab maahan ee Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa laay iyagana waxa rajaynaa insha Allah ta'aala in aakhiro ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu cadaabta ugu bishaareeyo. Dhanka kale banaan bax weyn oo lagu taageeray dagaalkii shalay ka dhacay xerada Janaay Cabdalle ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Jamaam ah ee wilayada Islaamiga ah ee Jubooyinka. Allahu akbar Allahu akbar. Dadka ka hadlay banaan bax waxaa ka mid ahaa suldaanada degmada Jamaam ah waxana ay kala yihiin Idris Maxamed Nuur, Cali Maxamed Abikar, Xasan Nuur Sabtow iyo Axmed Ciise Wabi. Bismillaah alxamdulillaah awalan alihi koonkan isu ka ay keenay meesha buqacada xalaasha ah ayaa mahad iska leh mahad ileelkeena ayaa u sugnaatay mahadda Abdullahi mahadda labaadna waxay u sugnaatay mujaahidiintii dhiigooda u horay oo dhiigooda u haddana u taagan waxaad ogaataan ashaacirteena inay muuqato farxad weyn ayaa naga muuqato farxaddeena mid la koobi kara ma aha mid la soo koobi kara ma aha aad iyo aad ayaan faraxsanahay waxaad ogaataan mujaahidiintii iimaanka Allaha geliyay qawi iyo casir iyo haween iyo markastaba u taagan inay maarta koryeelaan kelimada xalaasha ah oo weyn oo carshiga gelgashay waxaad ogaataan kelimada in la dheeldheelisan karin waxa xaqa ah oo Ilaahay noo sugay inay taas tahay kuwii isa soo aruuriyo meelaha ka imaaday oo ku talagalay maantaan ku soconaa Jilib maantaan ku soconaa Jamaa maantaan ku soconaa meel hebel wixii ku dhacay waad ogeydeen waadna aragteen waadna maqasheen laba maalin oo walaalkeena meesha ku baxay waxa Kismaayo ka dhacay waan ogeyn maantana Kismaayo inay carartay ku dhowdahay ilaahana ma kan siiyay. Allahu akbar Allahu akbar. Intaa kadib walaalayaal waxaad ogaataan xaq ibaadil jimaaha waxa inoo muuqda hadda inoo muuqda aad arkaysaan waad u jeedaan wax dhedheel ku imaada maaha waxaan maartay ay ku magacaabeen ama midowga Yurub ama maartay naata ay ku magacaabeen midowga Islaamka maxaa loo laayahay annaga waxaan u taagannahay midowga Islaamka inaan aragnaa hada billahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Insha Allah haddana waxaan ku soo dhaweynayaa nabadoon calaykum insha Allah. Bismillaah alxamdulillaah waxaan sheegaynaa maanta inaan ku rajmaamee farxad weyn oo weyn aan qabnaa magaalada waxaan ku faraxsanahay guusha oo mujaahidiinta ay soo hoyeen marka ani ma dhama duqal qusa aho waxaan sheegayaa macaawis leey aan kor waxa ka sheegay macaawis leey waxaan u sheegay surwaal leey hortiin wax qaweesi maanta waxaan sheegayaa macaawis leey maxaa ka dambeeyo macaawis leey oo maxaa ka dambeeyo maalinkiis joog lulahay wal karway marka waxaad ogaatiin dhalinyarada Soomaaliyeed oo qaldaayo oo nimanka ciyaal suuqya ay qaldaayaan waxa uu sheegayaa is-ilaaliyaan oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda qad ay kasoo raacaan meel daranka ay ku dhiminay aa u sheegayaa waana iga tahay inta goor waxa la yiri nin oo 20 jir dagaal u kacay nin 20 jir oo dagaal u jeedo waxa soo maray 18 jir oo meel fadho waxa jir inta u jeeda dagaal u jeeda dagaal ma gaaran ka joogadir waxa jir nin dhalinyaro ah 20 jir ah dagaal waa gaari waa roor kara hadii reey dad oo buru kara waa soo qab kara hadii lig reeyin waa roor kara waxa jir 20 jir 30 jir ku helay 20 jir 30 jir ku qabay joog 20 jir dagaal ma gaara marka waxa waan haya ilmaha yar yar oo 20 jir 18 jir baanta loo sheegay rag 30 jir aan qabay marka ninkii oo 20 jir ku waxa dagaalas galay waxa waa la jabay waxa bursada 30 jir ah 30 jir ah bursada ninkii 30 jir markii bursada kii 20 jir ka oradkiis waa soo gaabtay kii 30 jir kale oradkiis waa dheereeyaa tartiib tartiib tartiib waa la qabtay 20 jir waa la qabtay 20 jir kii balgiri qabtay waxa si waa qosli waxa uu qoslay saadi waa qabtay waxa jir ninka oo maanta markii subaxay isoo waani warkiisa ku qoslo yaa maxaas ku yiri sodo jiro kale 20 jir ta dagaal magaar joogasiin waa diidi haddu waxa uu jeeyay arkoya sodo jir tahay way qabtay taas ay qotul sodo jir waxa jir wadaadkii u naxo dhagta ka gooha in la qabto u sheeg dhagta la gooy in la qabto u sheeg wardiya si jeetay la qabtay nin duuf la xawadka xoog badan ay bursadi way qabtay dhagta nin yaasi gooy way masamaha hadda dhalinyarada oo iswalwaleeso 7 jir 17 jir 18 jir oo laga aruuray dariiqna iskoolaha meelaha qaar ka la aruuray waxa uu sheegaa 30 jir aniga soo horeeyay mujaahidiin waxa ay diyaarisay 30 jir 20 jir oo 30 jir ka soo horeeyay dhaqsal u qabaa meel fadhiiso iskoolka dhigo habartaa uu adeeg adduunyada qabso hadii biyo la weeso 30 jir ka soo horeeyay ogaabo halaasa ku jira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wad maqleysiin 20 jir 30 jir ka soo horeeyay allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allah hadan waxaan ku soo dhaweynaa sultaan abdi fatah allee tafadhal mashkur Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafi al-anbiya'i wal-mursaleen Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Wa qudi adabir al-qawm al-lazina zalamu Walhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillah Allah ya mahat iskaleh Allihi nayugu lehi adawinu usoduli rabay Ulu usu aruri bananke birtadar وحال اللينا الله يا مهد إسكاله ثم كدب مجاهدين تي قعمه هذا إلهي كو عذابي يلا يا مهد إسكاله ولاله مجاهدين تي قعمه اللينا انت كشهد إلهي شهده ذا أقبله انت أو داوعنا إلهي هشافيه وعلى الله يكوك العرطورك وصان الله اللينا مركزته محالي ذهن من الإيبان ياشلو الإيبان آياتهين محايا لمالنين لوضا مؤغدين مالين كستوحاني لصاوضا مال شراعة إلهي لغما ملايو إذن كنا مؤغدين رق آياني دارا يديار سن مالين كستو مال باني لغلانا يا من عبر قادن إيسيان وعن اللينا هاي هدا أسوس عتينا مجمع مع ما عين حقر أما بو آلي جهنم آياني سوغيسا جمامن جهنم آيات كو أركيسون إن شاء الله إلهي آياني قوليسين يا إلهي آيان الصغايا إذن كان نوا أجيدان شامد عدوا كمغليسين نمنك للاهي مضحظة ديارد آيا إسكراعين مركي شال للاهي معايا لمن الله وضن مؤغان مالا آيا لسكي سوء روري حاو أوكال وانا اللو اللاهي وحق قرمنا ينمال داوعيضة إسبتالة آيا إسكيالان وح دريلا ينمال مضحظين ديارد آيا إسكي قدولا يان إلهي نوحان لينهي الله يا مهد إسكاله ثم الله يا مهد إسكاله qadinta intan kale waxaan laga rabaa inteena kale ina walaalaha mujaahidiinta aan taageerno afi adin iyo wax walba naf iyo maalba waxay ahaato. Jazakumullahu khayral jazaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad maqdaysayn murtadiinta waxaa waay ma liibaanayaasha lagu liibaano, gaalaa ku liibaanta iga ma liibaanaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Insha Allah hadan waxaan ku soo dhaweynayaa Nabadoon Axmed Ciise. Ilaahay baa mahad iska leh halkaan isugu kaana keenay. Xigmadda iyo dantaan u nimidna waxa weeyaan inaannu muujino shucuurteena, sababtoo ah Ilaahay baa gaale halaagay, horeyna wuu u ballan qaaday Ilaahay inuu isagu halaagahayo gamcaha muuminiintana uu ku halaagahayo weeye. Ilaa yowmul qiyaamana sidaasun bay ahaanaysaa, mar muuminiintu halaagto iyo maruu Ilaahay halaago. Waxaanu leenahay Ilaahay baa halaagay kuwaas ayaga, thumma intaas kadib Ilaahay wuxuu ku halaagay gamcaha mujaahidiinta 24 saacna u taagan habeen iyo maalin Ilaahay kitaabkiisa inay difaacaan. waxaanu leenahay faqudica daabirul qowmi alladiina dhalamuu walxamdu lilaahi rabbil caalamiin. alla subxaanahu watacaala nebigu wuxuu noo jidayay inaan saas nidhaahno, gaala markii la jebiyo oo aanu maqallo gaalo la halaagay Ilaahay uu jebiyey gamcaha mujaahidiinta alle ku halaagay inaanu aayaddaas nidhaahno. macnaheeduna uu yahay Ilaahay baa mahad iska leh halaagay gaaladii naga soo horjeeday, macnaha aayaddu saas weeye, Ilaahay wuu dhameeyey wuu halaagay, xabad kama fiigin Ilaahay. marka waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu ku sii badiyo halaaga, muuminiintana inuu qaweeyo, ayagana Ilaahay uu duleeyo fi dunyaa wal aakhira. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. جزاكم الله خير. إن شاء الله أدرون حق صدوين أنا بدون سبتو. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال الله وإن جندنا لهم الغالبون. إن شاء الله واحد دعي وحواي وحكو دعين نمك قال هذا إلهي كدكتي نمك قال هذا وحوي ديستي إن كلمة ويدستي الله سبحانه وتعالى ودس المامي ديار هذا مراكب ثانجيو وحول بسوق حستي أو اسمه ذي إن أدونك إياه وحق بدين لكن وحيه المامين أود الله سبحانه وتعالى وحانا الله سبحانه وتعالى أسقنا أوت على قلي رج مجاهدين نفطر يا مالك أوت داقي إن الدين الله يكون بحيان. وحانا الله سبحانه وتعالى أوليه يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وحمانت عد أو كلبحي حق إبادتك كلبحي وحمانت قولستي oo maanta Allah subhanahu wa ta'ala u gargaaray waa mujaahidiinta inta raacsan. shalay meeshaas waxaa lagu halaagay baqtigoodii iyo dhaawacyadoodii meel kale geey la waayay nimanka murtadiinta ahaa, muljifiinta ahaa, culimada usoo ay oo yaal dhaqmeed xumahi. shalay waxaa ku dhacday nacalada Allah ku dhacday. waxaa kale aan ognahay adduunkaad ku arkaysiin nimankii shalay baqtigoodii ka Soomaaliya la geeyay maanta ka tarbiyada lagu as inay qiimo lahayn oo qiimo darada iyo dhibaatada haysata waxay ugu bilaabatay qabriga ugu calaamada qabriga ugu bilaabatay xalay meela lagu kuso sida qashinka anaga aan u kusna oo kala meel lagu kuso waa inshaalay saaka ninka ka tarbiyad lagu xaqay xal intee la geeyay waxaa la geeyay maqasina lagu shubay sida mooska oo kale. marka waxaanu leenahay maanta waa la kala baxay nimankaas ninkii walaayay ka dhigto oo saarto ogow qoomalood inuu walaayay saartay ninkii dowlad ka dhigto qoomalooda waa qoomalood asal laftiisa waa qoomalooda wafaanteen. maanta nimankaas ayaa walaal aan ka dhiganin, dowlad yaa ka dhiganin, ehel yaan ka dhiganin, waa khaa'imiin ilaahay diintiisa beeniye. dhammaanteen waxaan rabnaa inaan beri ka noqono, inaan beri ka noqono diyaar ma unahay, inaan meel iska saarno diyaar ma unahay. allahu akbar, allahu akbar. nimankaas walaalnima nihin ogaada haddii hooyadaa dhashay, haddii eedadaa dhashay, haddii adeerkaa dhalay, haddii awowaha dhalo, dhammaan wax xuro doona aade walaal maanahay, walaal maanahay. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. qul bifadli illahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru min maa yajmacuun. ilaahay baa mahad iska leh bilaaw iyo dhammaad aan lahayn ilaahaygiina soo nooleeyey zamankan oo zamanu jihaad ah, zamanu tawxiid ah, ilmaha yaryar iyo hablaha xijaaban arwaaxdooda ah u jeedid in maanta gaalo cunug yar inu weyn ay la dagaalaan in aan noolaano ilaahaygiina soo neeleeyey ayaan horta marka koowaad ku mahadinaynaa. Marka labaad mumaaramayta idramayta walaakin allaha rama, ilaahay baa raaye, ilaahay baa gaalada dilay. Annagana waxaan leenahay insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaaho gaaladaas soo duushay, xaqdarada ku soo duushay, islaamka ku soo duushay, jabkiisa ku soo duushay, ayadaa jabtay, ilaahay waxaan ka tuugaynaa mujaahidiinta meesha ku shahiiday inuu ilaahay shahaadadooda ka aqbalo, nimanka dhaawacmayne in ilaahay dhaawacooda uu ka dhiga dhaawac daqsi daqsi ah ku bogsoodo. Odaanahay odayaasha degmada Jamaamo aadaan u faraxsannahay, waxaana soo dhoweynaynaa mujaahidiintii shalay kuwa beristay birta dheer. Alxamdulilah, ilaahay baa mahad leh, mahaddaasoo aan bilaaw iyo dhammaad laheen. Gaalada insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaaho Soomaalidu waxay ku maamaadaa tusan diidaye tuxun baad mari, axmed madoowo tusan diidaye tuxun baad mari, tashan weydayo waa lagu talinayo, tii allay noqona tii shalay dhacday noqota tii shalay, waxa shalay meesha ka dhacay waqaca maa waqaca, ilaahay subxaana qaadirka ah xaqiiqo waaye, wax la taaban karo waaye, wax muxuu ahayta muuqdo waaye, wax muxuu ahayta maanta aan la ikiri karin waaye. Idaacadaha waxay ka sheegeen in shan qofood dhimatay, tobanna ay dhaawacantay. Xaqiiqo waaye sawirada saaka annaga aan fiirsanne haddaanan waxba ahayn, boqolaal haddaysan wax xagga kor u dhaafin waaye. Dhaawacooda heer waxaa la gaaro lagu kor sawiro dhaawacyadii inta meedka hortiisa la dhigo, nimankii nolosha lagu haaye macnaha lasoo bandhigo. Marka waa dareemi kartaan, waxaan leenahay haddii ilaahay yidhaaho insha allah aadaan u faraxsannahay xaqiiqatan, jadka gaalada aadaan ugu faraxsannahay, meel kasto iyo mar kastana insha allah waajabayaan. Gaalo iyo gaalo la jireenbo beriyaan karnahay, haddaan degmada Jamaamo odayaasheeda nahay waxaan diyaar u nahay inaan gaalada la dagaalanno, kitaabka ilaahayna u dhimanno insha allah. Ballanteenna ma tahay inaan kitaabka ilaahay u dhimanno? Ma ku ballansannahay kitaabka ilaahay nusradiisa inaan u nusrayno, u gargaarno, u dhimanno? Annagana insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaaho diyaar ay naga tahay, haddaan odayaasha iyo salaadiinta iyo salaad suldaamada nahay, waxaa inoo ballanna kitaabka ilaahay inaan u dhimanno. Hada wa billahi tawfiiq wa shakara allahu istimaacakum wallahu aclam. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haweenka ku dhaqan degmada Jamaame ayaa iyaguna waxa ay goobta ka soo muujiyeen farxadooda. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaan ku faraxsanahay jabkii ka dhacay Janaay Cabdallaan. Jawaan ka bilaabay dalkayga waa jawaab. Jabkii ka dhacay Janaay Cabdallaan Jubbaland markii la helay Jaliilo waa la waa jawaabtooda hoos u dhigay. Allahu Akbar. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Waxaan halkan farxadeena ka muujinaynaa jabkii ka dhacay gaalada birta dheer. Waxaan halkan ay sheegayaa ragii birta dheer galay oo baraa'o qaatay. Boqolkii mujaahidiin diba beerka u dhigay. Allahu Akbar. Bangaraaf way baqtisay, baqtigaana baa la waray. Allahu Akbar. Bangaraaf way baqtisay. Bulshadu way u bogtay, Allah u barakee. Assalaamu alaykum muslim kan salaamaya. Jaharadku gaharay ilaahay jannada ku geey. Jaharadku gaharay ilaahay jannada ku geey. Jannayna kula galnaana hawaan jeclahaalahay. Jannayna kula galnaana hawaan jeclahaalahay. Sabaha la dhigaa fagaaha raawic laga yiraa. Sabaha la dhigaa fagaaha raawic laga yiraa. Fulagu faa'iida maalehe feeraha foglayn. Owow ka faadagsaday gaalahadii ni faadagsaneed. Farxad daraadeedayo foolku kala afardaaday. Faxane waa Allah asaaga wax kala afurfuura. Faxane waa Allah asaaga wax kala afurfuura. فتوحات كان هلناني وانكو فرحسناهي فتوحات كان هلنانها وانكو فرحسناهي فرشدي جناهي عبد الله وانكو فرحسناهي فرشدي جناهي عبد الله وانكو فرحسناهي قبكان سو فرانانا وانكو فرحسناهي قبكان سو فرانانا وانكو فرحسناهي جديد كان فرانانا وانكو فرحسناهي رجيسو فرتي اياها فالدها نسكالي رجيسو فرتي اياها فالدها نسكالي الله الحمد لله ما دنا الله يسكالي الحمد لله ما دنا الله يسكالي سلام الله وهن مجاهدين تانو ديري هيا وحان ربك هاي كتوبة سيدان جعلاي إلهو عرادة هذا ما تد مجاهد جي رايا دلقة تهجتو حيدك الله وآخري أمين إلى دائنوس ربك أكبر أمين أحمد وباره كي بختي قاعولاي بامبانا كوكو غارق لي باسوكا كوكو غاو بدو بيا كانت بابوركا كولا كتو إلى بانكو بري مجاين كعانتا كوكو ديغان كارا الهضار ايوا سعدي على كوس كارا وحام فرح سنعي الله أكبر الله أكبر وربنا الرحمن نبينا العدنان تسطورنا القرآن نحن جنود الله نصير بنم ونوالي ونوال الله ونعادي ونعاد الله شبابنا مظهر نبينا العدنان تسطورنا القرآن نحن جنود الله نصير بنمر الله ونوالي ونوال الله ونعادي ونعاد الله شبابنا مظهر نبينا العدنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعق وعرفان عمر محمد مجاهد واد هو لذو هو دوني ذا بركات طريق مجيه افتهان الدو هو جاي كل إرسدان ويا قيبها نوغهاري برنامجك روحنا وحان كسو قادن دونا قيب كميده حلقة أفراد برنامجك غير مقدشة لبنا يالقرب كدل بدأ الشباب وعاو إي باهيسي ورباهين تلفقان إيال ويروح يابه لياب كله إيلقو أركي وحا كميده إن أي سميستين حير ووخران بوغاك أي أوفيريان ضدك أي قبتان قفك وحا لوشي غيا إن لغو عقاب أيو وحكست أوكا غصو بحا بواك تأيوتان سبع سعني إيال لها عركس إن عدوطن وصو غلا مبل بلا مروشي بولو إيال لأين وصو غلا نلمك أوانا يلقبت هاي حانو الله هاي قيارت هاي انتكي ماتين مغيالة دوباي هاي انت صو فديس توا فديساني ساعبك يواسي أواس معني بانكذا بعض بزيور فديا فديسي كلنا فديس تانو ضيئي بوغا لصبح صبي بوغا نلفيرنا وغاية سعبكي يا لوخر مرار حلا هذا سماخر عبي سماخر ها سماخر حلا سليد ملاقي مرك ملاقي لوجد بسليد ملاقي مرك لقى بحشو ملاقي ملا ديجو سليد محسوارا سليد مدو تاسوا سماخر الله سعبكي أنا أجيد الدكسي لو بيجي ولا عبسي أسوي عبي دبلنا كسر أنا سماخر على الأساس لو في رها وهاطان تبون دورن طورا مية ما خانا العك حقا على سما حقا ما سمي سينا سما بوغا ليفير على داي لبات كيلومتر او قام سعدا سعي هاي واي هل كيلومتر مكان سعدي اسدبا اسدبا وادعا يعني بانقلا ببا دي وسي ساك وربدار الله ورفقين مي ورواني تالي كرا وروحاتا ناواني دوني كرا ميا هنو دوليني نوت مستر هاي واي ابا استاقا دانو وادعا ببا بانقلا ورواني بريا والحالة داي هل ملاكو بحري أدى أنت هم تها أدى قولي مثلاً زيد كيلومتر لبا كيلومتر هذا الشيء ثمان زيد دان كيلومتر معناته ستة بشن لباتن ما كده جارويلك وصدرينا بشن شن لباتن ما كده جارويلك وصدرينا olimpiga kabilaaba ilaa siidka koreey gacmo socod asanoo ka duubas waan la soo diraa shan ta kabir hadda biri ma laga rabaa xal isu raaxaa ha afarlaato xal isu raaxayeen misloo faaleedaa ani iyo ciyaal weer waxaan kala qabsatay maalin maalmaha kamid ah anigoo gurigeyga iridiisa fadhiyo oo telefoonkii gacanta ku heyso ah ciyaal weer meeso martay anigana ma filanaynin oo ciyaal weerada adiga ku socdaan ismaan dhihiinin wuxuu dhahay telefoonkeen ani markana sidiigaa u naxay intaan telefoonka siin way wateen waxay ii geeyeen ayaga nacalinkood weyna ii geeyeen oo waxay dheheen hay macalin gabadhaana keennay soo qabanay tee gabadhii maa soo qabateen haa wax la yidhaahdo waxaa jira bakhtiyaansiib bakhtiyaansiibkii ay ugu sameeyeen maxaa ila waraaqa la qoraa waraaqa marki la qoro waa lagu soo tuuraa adigii nasiibkaaga bakhtiyaansiibka ani waraaqadeedii qabsaday markaasa waxaa dhahay saa markaba fiiriy batri wooyi soo baxay ilaah amarkiis anigutu waa naxay ayagoo rawaan waqti xaadirkaas ani inay howlo galaan sidaas darteed baawurkii cabdilbilaha haya meesoo mare maymaymay xaafada muku sameeyaan ayaga xaafada horta qofka bini aadanke inay wax ka dhacaan iyo inay nafsadooda dhibaateeyaan sidaas darteed ay u imaanayaan laakiin isla xaafadaas adi laguma waxyeelaynayo oo waa lagu wadaa meel ayagoo u qaasaho macalinkooda abwaankooda uu joogo aa jirto degmada kaaraan waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay ku badan yihiin ciyaalo weero waxay u dhisan yihiin qaab koox koox ah iyagoo hubaysan ayay raxanraxano u socdaan qaar ka mid a xaafadaha degmada kaaraan iyaga ayaa looga guuray nin dhallinyaro ah ayay ka qabteen degmada kaaraan kadibna allah ayaa ka badbaadiyey shar ay la damacsanaayeen ciise gumarow waxa uu ka sheekeeyey waxaa kala qabsaday isaga iyo ciyaalo weerada ku sugan degmada kaaraan niyo waa qiso yar igu dhacday mar adiga saddex maalin ka hor amale intaan ka baxay marka guri oo shiiaadan dheer ku yaalaan aaday marka shiiaadan dheer guri markaan ka soo noqday baabuurka wuxuu yeelayey marka wuxuu dhahay meyda ay galay maahanku degdheg kaara in ma geyn karo wuxuu nagu dejiyey meel adiga sarta xaawo casir agteeda waa kala gaduuyey marka aniga waxaan isdhahay intii kaaraan ka sukays marka iska lugay iska sii alamitay oo macnaha iska sii majabaxso marka jidkii macnaha laamiga waxaan isyiri boor waaye jid kalean soo qaada marka jid kale markaan soo qaada dhegdhegdhegdheg anoo kusii socdo waa gacantaa lii haatiyo adiga laba cunug waa u tegey waxaa la yidhi saaxiib intee ka timid waxaan yidhi gadaashiidaan ka imid ani maba u qababa niman waxaan iska qabaa ayaalka xaafadda caadi waa iskala qusluwa markaasa waxaa la yidhi sidaadaba meeshaa taagnaw meeshaydaan taagnaa dhahay xaajiraan dhahay waxay yidhiheen sidaadaba adiga ciyaalka xaafaddaan ahnay nabad sugidaan ahnuk ay nabad sugid maatiina middina waa la soo baxayb nabad sugid middiwood maalintii ugu horreeyay arkawa marka wuxuu dhahaya sidaadaba adiga meeshaa taagnaw kii kalaa soo kudi taleefonka uga qaaday taleefonka uga qaaday koo kalaa meeshaan buuq la rugo buuq weynuu la rugaa hay buuggana waxa u ahay ciyaal weero waay ciyaal weero waxa la yidhaha kaaraanay ka jiraane marka waxaan idhi miyaa taagnaaday waxaa kowaa buug soo baxsay buuggiu fiirshay marka buug waxaa ku qoran had mar batiriyaa kuu soo baxaa lagu leeyahay mar waxaa kuu soo baxaa lagu leeyahay inaa lagu sacbiyo mar waxaa kuu soo baxaa lagu leeyahay in lacag lagu siiyo mar waxaa kuu soo baxaa lagu leeyahay in laska kaa daayo waxba lagu garaafayn mar waxaa lagu leeyahay labada xaniinood lagaa jara haa buugga ku jirtaa waa lagaa jaraa leh wixii lagaa haystana waa lagaa qaadana saasiila ciyaalka waay leh iyaga iyaga le waa marka aniga waxaa ii soo baxay batiri batiri fag gaarna maaa soo sedhi macasale la fadhaa oo hadda laga keena baalkii makiinada hadda laga keeno burihaysosedhi macsada batiriga la marina waa la marinaa lagu leeyahay batiri markii la mariyo aabba soomaaliyeed oo ku nool degmada kaaraan ee muqdisho ayaa qaatay tallaabo dhiiragelin mudan kadib markii uu gacanta ku soo dhigay wiil uu dhalay oo ka mid a ciyaal weerarada degmada kaaraan ee muqdisho mahad axmed gaasa la yidhi aniga ma fahmta wiilkan waa wiilkiigii anigaa dhalay rafaad iyo dhibaan ku qabaa ummadda wax kaaraan ay ka hooyo weysay ka harso weysa waa asaga ciyaal tuureeda qowlaysatada ah oo habeeyimaa lagana hooyo waaye lagana harso waaye waa asaga warkajoog warkajoog warkajoog dhaqantoosan waa geeyey markii dambe laamaha amrigan ku soo wareejiyey waxa laga qabto haddii amriga uu waxqabaayo wax iga qabay hadda waxaan ku fal asoo ku jiraan soo qabtay maqaro watay gacantiisa ku haysta waa kan biraar ugu soo qaaday edab ma lihid edab yeela waryaa edab ma lihidaan ku dhaha waryaa edab yeela waryaa wasqaayo alla rasuul ka furta wiil kalaa la socda xataa waa naga fakaya anaguna madiyeri wa birta saansa ka dhacay ma fahmta waay adaa gacantaada ku keena hadda anaa keena gudahana caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.